www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ نون والقلم چل رہی ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت کے آغاز میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کی گئی ہیں اور ان بہتانوں کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین کی طرف سے آپ پر لگائے جاتے تھے. اسی ضمن میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی اعلی ترین اخلاق فاضلہ پر پیدا فرمایا ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو آدمی شرافت کے اعلی معیار پر ہوتا ہے وہ دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں اس لیے مشرکین مکہ کے ساتھ وہ کوئی ایسی مصالحت کی راہ اختیار کر لیں لڑائی سے بچنے کے لیے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صاف ہدایت کر کے اس امکان کو بالکل ختم فرما دیا ہے. اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کی بات ہرگز مت مانیے گا، یعنی دین کے بارے میں کوئی نرم پہلو اختیار کیا جائے اس طرح کا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر کوئی حرف آ جائے، کسی عقیدے پر کوئی حرف آ جائے، اسلامی نظریے پر کوئی حرف آ جائے، تو اس بارے میں آپ ان کی کوئی بات ہرگز تسلیم مت کیجیے گا. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سرے سے ان کی بات ماننے سے منع فرما دیا تو اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی نرمی اختیار فرمائیں. چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب دلیل سے عاجز ہو چکے اور ان کے پاس اپنے مشرکانہ عقائد کے سلسلے میں کوئی قابل قبول حجت باقی نہیں رہی، گویا کہ یہ بالکل زچ ہو چکے، تو اب یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں کچھ ہم نرم پڑ جائیں. آپ اس طرح نرم پڑیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور ہم اس طرح نرم پڑیں گے کہ ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. تو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے، آپ یہ وحدانیت کی تعلیم ترک کر دیں تو ہم آپ کی مخالفت سے باز آ جائیں گے. یہ ان کا نظریہ تھا، اور اس طرح کی پیشکش وہ مختلف انداز میں کیا بھی کرتے تھے. اور بعض مواقع ایسے بھی آئے سیرت کی کتابوں میں، اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ مکے کے سردار خواجہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، وہ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، وہ اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، جس سے چاہیں شادی کر لیں، وہ اگر سونا چاندی مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم ان کے گھر کو بھر دیں، بس وہ ایک بات ہماری مان لیں کہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں. گویا وحدانیت کا سبق نہ پڑھائیں، شرک کی مذمت نہ کریں، وہ ہماری بات مان لیں تو ہم انہیں سر پہ بٹھا لیں گے، مصالحت کر لیں گے. چنانچہ جناب ابو طالب نے پیغمبر علیہ السلام کو بلوایا اور یہ سب باتیں کہیں کہ اس طرح سردار آئے تھے اور یہ پیشکش کر رہے تھے، اور میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ میری طرف سے بھی جو آپ کا تعاون ہوتا ہے، پش پناہی ہوتی ہے، وہ بھی اب مشکل ہو رہی ہے. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال عظیمت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے خواجہ ابو طالب سے یہ صاف جواب دے دیا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہ پہنچاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور چچا جان، اگر آپ کو میری حمایت کرنے میں دشواری ہے، پریشانی ہے، تو آپ کی حمایت آپ کو مبارک، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ عظیمت کا اعلی ترین درجہ ہے، اور یہ بھی آپ کا خلق عظیم ہی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے امین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. یہ دین آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ قرآن آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ شریعت آپ کی اپنی نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی طرف سے اس امانت کے حامل ہیں. اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی اپنی جانب سے، تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. اس لیے خلق عظیم ہی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان منکرین کی باتوں کا ٹکا سا جواب دے دیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ اگر کرتے آپ، تو آپ مداہنت کرنے والے ہوتے ہیں، اور مداہنت خلق عظیم کے منافی ہے. البتہ مدارات یعنی ظاہر داری میں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. بہت سے مواقع پر آپ نے مدارات کا مظاہرہ فرمایا. غیر شخص بھی آیا تو اس سے بشاشت کے ساتھ گفتگو فرمائی، اچھی ضیافت فرمائی، اس کے ساتھ احسان فرمایا. لیکن مدارات الگ ہے، مداہنت الگ ہے. جب دین کا معاملہ آیا، جب شریعت کا معاملہ آیا، جب قرآن کا معاملہ آیا، تو آپ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نصیحت یہاں پر فرمائی، یہ دوسروں کے لیے تنبیہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، اس لیے تمہارے کہنے میں آ جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، امانت دار ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کہ آپ سے توقع نہ رکھی جائے. فرمایا فلا تطيع المكذبين. اے پیغمبر، آپ مت مانیے جھٹلانے والوں کی باتیں، بالکل ان کی باتوں میں مت آئیے. ودوا لو تدهن فيدهنون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. یعنی کچھ آپ نرمی اختیار کر لیں توحید کے معاملے میں، بتوں کی مذمت کے معاملے میں، تو یہ بھی بیچ کا راستہ نکال لیں گے. یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کے جھانسے میں مت آئیے گا. تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر طعن و تشنیع کرنے والوں میں، مکے کے سرداروں میں جو لوگ پیش تھے، ان میں خاص طور پر ولید ابن المغیرہ یا اخنس ابن شریق، یہ انتہائی دریدہ دہن اور گستاخ اور خبیث الفطرت لوگ تھے. تو پہلے تو مطلق فرمایا گیا کہ آپ جھٹلانے والوں کی بات مت مانیے، اس کے بعد پھر ان خبیث لوگوں کی جو برائیاں تھیں ان کو ظاہر فرما کر صراحتاً آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے کہنے میں ہرگز مت آئیے گا. چنانچہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں, اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا, اور یہ زیادہ قسمیں کھا کھا کے اپنے کو معتبر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا ایسے قسم کھانے والوں کی بات آپ مت مانیے. اور ایک صفت بیان کی مہین, کہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت اور وقعت نہیں ہے, اس کا تعلق دل کی وقعت سے ہے. اگرچہ وہ مالدار بھی ہے, سرمایہ دار بھی ہے, اور چودھری بھی سمجھا جا رہا ہے, لیکن حقیقت میں لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت نہیں ہے, بے وقعت آدمی ہے. ایسے لوگوں کی بات آپ مت مانیے. اور پھر زبان کا بہت خراب ہے, ہماز ہے, یعنی زبان پر تان و تشنی ہر وقت اس پر کی زبان پر جاری رہتی ہے, گالم گلوچ پہ اترا رہتا ہے. اور پھر مشائم بنمیم, چغل خور بھی ہے, لوگوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, یہ اس کی عادت ہے. اور مناع للخیر ہے, اچھی باتوں سے لوگوں کو بہت روکنے والا ہے, کوئی اچھا کام نہ کر پائے اس کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے, روڑے اٹکاتا ہے. طبیعت کے اندر انتہائی خباثت اور فطری طور پر انتہائی گندگی پائی جاتی ہے, کہ اچھی بات اسے پسند نہیں, کوئی دوسرا بھی اچھا کام کرے تو یہ بھی اسے پسند نہیں. اور پھر معتدین ہے, حد سے تجاوز کرنے والا ہے, متوازن نہیں ہے. ایسا آدمی بھی معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی جو بیلنس میں نہ رہے. اور اسیم ہے, یعنی بہت ہی گنہگار ہے, عادتاً گنہگار ہے, فطرت میں اس کے گناہ ہے. اور عطل ہے, یعنی انتہائی ضدی اور اجڑ اور متکبر, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ذنیم بھی ہے. ذنیم کے اصل معنی یہ آتے ہیں کہ دوسری قوم کا آدمی کسی دوسری قوم کے ساتھ جا کر ملحق ہو جائے. اور بعض مفسرین نے اس کا صاف ترجمہ ولد الزنا سے کیا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ولد الزنا ہو, لیکن عموماً چونکہ ولد الزنا میں خبیث عادات ہوتی ہیں اور وہ عادتیں اس میں پائی جا رہی ہیں, اس لیے اس لقب کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا. تو فرمایا ایسے ذلیل اور کمینے اور نامعقول اور بدگو اور بدزبان اور واہی تباہی بکنے والے بے توفیق آدمی کی بات آپ ہرگز مت مانیے گا. اس کو جو کچھ بھی گھمنڈ ہے اور غرور ہے وہ اس پر ہے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے. لیکن اگر ایمان نہ ہو اور اعمال صالحہ نہ ہوں تو یہ مال اور اولاد ہرگز اس کے کام آنے والے نہیں ہیں. اور اس کی خباثت دیکھیے کہ جب اس کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو سب پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، انہی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. تو اگرچہ حضرات مفسرین نے ان صفات کا مصداق کسی خاص مشرک کو یا سردار کو بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب صفات یا ان میں سے بعض صفات تمام ہی دشمنان اسلام میں مجموعی طور پر پائی جاتی ہیں. حضور کے زمانے میں بھی پائی جاتی رہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی پائی جاتی رہیں، اس کے بعد بھی پائی جاتی رہیں اور آج بھی پائی جا رہی ہیں. انتہائی غلیظ اور گندے اور بیہودہ تبصرے کرنے والے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. حق اور باطل کا مقابلہ شروع سے چل رہا ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا اور آج بھی جاری ہے. اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر نئے نئے چینل بنا کر دین اسلام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بیہودہ بکواس کی جا رہی ہے جو کسی مسلمان بلکہ کسی شریف انسان کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. اور ہمارے بھولے بھالے برادران وطن کو یہ باور کرایا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے یہ سب ان کے پروج ہیں. اور اسلام سے پہلے ہمارا ہی مذہب عرب کے اندر جاری تھا. اس طرح کی باتیں پیش کر کے نواقف عوام کو مشتعل کیا جاتا ہے، ان کے دل کے اندر نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، جھوٹے سچے الٹے سیدھے واقعات کتابوں سے نکال کر کے عام کیے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا رویہ اپنانا ہے؟ اس کی رہنمائی ان آیات سے ملتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان سے ہرگز مرعوب نہ ہوا جائے. یہ ذلیل اور نکمے لوگ ہیں، کمینے ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں. ان کے کہنے میں آ کر ہم اپنے دین کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہوں، نیوٹرل رویہ اختیار نہ کریں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، بلکہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے اندر اور دین پر چلنے کا جذبہ مزید مضبوط ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے. ایک طرف ان کی تمام تر کوششیں ہوں اور دوسری طرف ہماری کوششیں ہوں کہ ہم اعلی درجے کے دیندار بنیں، پہلے سے زیادہ دین پر استقامت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ذرہ برابر بھی ہم ادھر ادھر نہ ہوں. تو مخاطب اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا لیکن دراصل تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے، اور یہ قرآن پاک کا ایک اہم اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو مخاطب بنا کر کے امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی یہی پیغام دیا گیا کہ ایسے کمینوں سے مرعوب نہ ہوا جائے، بلکہ ان کی سازشوں کے مقابلے میں دین پر مزید مضبوطی کا عزم کیا جائے اور دین پر چلنے کا عہد کیا جائے. فرمایا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. اور آپ مت مانیے کسی قسم کھانے والے بے قدر شخص کی بات جو طعنے دینے والا ہے اور چغلی کھاتا پھرتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، جو اچھے کام سے بہت زیادہ روکنے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، وہ بڑا گنہگار ہے. عتل بعد ذلك زنیم، بڑا ہی ضدی اور اجڑ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بدنام بھی ہے. ان کان ذا مال وبنین، یہ اس واسطے ہے کہ وہ رکھتا ہے مال اور بیٹے، اسی اکڑفوں میں رہتا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے اتنی جائیداد ہے، میرا اتنا مال ہے، بس اسی ادھیڑ بن میں لگا ہے. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی نقلیں ہیں، پرانی کتابوں سے لے آئے ہو، پرانے مذہبوں سے لے آئے ہو، اس طرح سے طعنے دیتا ہے. حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ تو کسی استاد سے دنیا میں شاگردی اختیار فرمائی، نہ آپ خود پڑھنے والے تھے کہ پڑھ لیتے کسی کتاب کو، اللہ نے آپ کو امی بنایا اور براہ راست آپ کے قلب اطہر پر وحی کا نزول فرمایا. آپ کا معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا کا کوئی شخص آپ کا معلم نہیں. اس کے باوجود یہ خبیث کہتا ہے کہ یہ پرانی کتابوں سے لے آئے. ارے بھائی، کسی کے پاس پڑھا ہوتا تو لے آتے، کوئی کتاب پڑھنے کی بات ہوتی تو لے آتے، نہ آپ نے پڑھی نہ کسی کے پاس گئے، تو کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ یہ دلیل ہے کہ یہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں آپ کی اپنی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ایسے شخص کو وعید سنائی کہ سنسیمہ علی الخرطوم، اب ہم داغ دیں گے اس کی ناک پر. اس کے دو مطلب ہیں کہ یا تو ہم اسے ایسا ذلیل کریں گے کہ کہیں چھپ نہیں پائے گا، کیونکہ ناک پر کوئی داغ لگ جائے تو وہ چھپائے نہیں چھپ سکتا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جب یہ اٹھے گا تو سب میں پہچان ہوگی اس کی برائی کے ساتھ، تو یہ آخری درجے کی ذلت ایسے شخص کو ملے گی اور یہ صرف اسی کو نہیں بلکہ جو اس طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں ان سب کا یہی انجام ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ديني رهنمائي کی اناسیوی مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر جگہوں پر رات 9 بجے سے کرفیو کی وجہ سے عشاء کی اذان کے فوراً بعد فرض نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. مطلب یہ ہے کہ عشاء سے پہلے جو سنن غیر موقعہ ہیں ان کو ترک کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں. تو جواباً عرض ہے کہ یہ سنن غیر موقعہ ہیں، لہذا مذکورہ مجبوری کی وجہ سے اگر ان کو نہ پڑھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو بعد والی سنت موقعہ ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام بہرحال ہونا چاہیے. ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر سعودیہ میں رہتے ہیں اور وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. اب میرے شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنی 20 رکعت تراویح مکمل کریں گے یا نہیں؟ اگر کریں گے تو کس طرح؟ امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد یا تراویح مکمل کرنے کے بعد وتر اپنے پڑھنے ہوں گے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. نیز یہ بھی بتائیں کہ وہاں وتر کی نماز 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مذکورہ صاحب کو چاہیے کہ جب مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو جائیں تو وہ وہاں سے اپنے گھر یا اپنے کمرے پر آ جائیں اور 12 رکعت مزید پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی وتر الگ سے ادا کر لیں. وہاں جو 2 سلاموں سے وتر پڑھی جاتی ہے حنفیہ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، ایک ہی سلام سے 3 رکعت ہونی چاہیے. حرمین شریفین میں بعض مصالح کی وجہ سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہیں کے امام کے ساتھ وہ وتر پڑھ لی جائے، لیکن دیگر مساجد میں ایسی کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی، اور خاص کر جہاں پر 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے وہاں تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ 8 رکعت وہاں پڑھ کر کے اور بقیہ 12 رکعت اپنی الگ پڑھیں، پھر وتر ادا کریں. اور اگر کسی جگہ 1 سلام سے 3 وتر ہو رہی ہو کسی مسجد میں تو وتر ان کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی 12 رکعت پوری کر لیں، اس کی بھی اجازت ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں علم ترہ کیف سے تراویح ہوتی ہے تو دوسری جگہ کسی مکان یا کھیت میں مسجد کی تراویح کو ترک کر کے علم ترہ کیف سے تراویح کی جماعت کرنا کیسا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ مسجد ہی میں تراویح پڑھی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہیں پڑھی جا رہی ہے، مکان یا کھیت یا اپنے کسی کمرے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص کر موجودہ حالات میں چونکہ حکومت کی طرف سے بھی مسجد میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس لیے مسجد میں نہ پڑھ کر گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. پوچھتے ہیں کہ کیا نابالغ بچہ تہجد کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے تہجد کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک نابالغ شخص کی امامت بالغوں کے لیے درست نہیں ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت، جو بھی بالغ ہیں وہ نابالغ کے پیچھے نفل یا فرض یا تراویح یا تہجد کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، ان کی نماز درست نہیں ہوگی. البتہ نابالغ کے پیچھے نابالغ بچے بچیاں پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. تو بہرحال نابالغ کو امام بنا کر کے اس سے تہجد یا تراویح نہ پڑھوائی جائے. پوچھتے ہیں کہ نکسیر کا خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. فقہا لکھتے ہیں کہ حلق میں جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ناکھی کے ذریعے سے باہر آئے، اندر نہ جائے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص اسپتال میں ملازم ہے اور آج کل کورونا کا دور چل رہا ہے اور انہیں کٹ پہننی پڑتی ہے، جس کے پہننے کی حالت میں کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ اگرچہ کم ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ان کے لیے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ روزہ نہ چھوٹے، جو بھی احتیاط کر سکیں وہ اپنائیں، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے جو آپ نے آزار بتلائے ہیں وہ کافی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم ہوں اور میں نے ابھی تک کرونا کی ویکسین نہیں لگوائی ہے، اور یہاں پر حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ بغیر ویکسین لگائے کسی کو حرم شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر ہم صحن کے گیٹ کے باہری جگہ سے نماز کی اقتداء کریں تو یہ اقتداء صحیح ہوگی یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حرم نبوی کے ارد گرد جو بڑا میدان ہے اور اس کے بعد پھر ایک ہرا گیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم اقتداء کریں تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر ان گیٹوں تک کسی بھی طرح سے صفیں آ رہی ہوں، صفوں کا اتصال پایا جا رہا ہو، تو باہری حصے سے اقتداء درست ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ سارا میدان بالکل خالی ہو اور باہری گیٹ سے پیچھے لوگ کھڑے ہوں، اقتداء کریں اسی امام کی جو پڑھا رہے ہیں مسجد میں، تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ صفوں کا اتصال نہیں پایا جا رہا. اس لیے آپ دیگر مساجد میں نماز ادا کریں یا اپنے قیام گاہ پر ادا کریں، ایسی صورت نہ اپنائیں کہ جس سے نماز خطرے میں پڑ جائے. پوچھتے ہیں کہ خادم اور ملازم میں لغوی اصطلاحی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ خادم تو خدمتگار کو کہتے ہیں مطلقاً، جو بھی آپ کی خدمت کرے وہ خادم ہے، چاہے آپ اس کو اس کا معاوضہ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں. بہت سے خادم بلا معاوضہ خدمت کرتے ہیں، انہیں بھی خادم کہا جاتا ہے. لیکن ملازم عموماً اس کو کہا جاتا ہے جو پیسہ لے کر کے خدمت انجام دیتا ہے. ایک فرق یہ بھی ہے کہ خادم جو ہوتا ہے عموماً وہ مطلق ہوتا ہے، جو بھی خدمت اس سے لی جائے وہ اس کو بجا لاتا ہے، اور ملازم جو ہوتا ہے وہ خاص معاملے کے اندر خدمت کے لیے مامور ہوتا ہے. مثلاً کمپیوٹر پر کام کرنے والا ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ کمپیوٹر چلائے، کوئی دوسرا کام اس سے لیا جائے تو وہ منع کر سکتا ہے. اور اسی طرح کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، حساب کتاب کرتا ہے تو وہ حساب کتاب ہی کرے گا، کوئی اور کام اس سے لیا جائے گا تو منع کر دے گا. تو ملازمت کی حدود متعین ہوتی ہیں جن کا وہ معاوضہ لیتا ہے. اس کے برخلاف خادم ہر طرح کا کام کرتا ہے خدمت سمجھ کر. پوچھتے ہیں کہ عدت کے ایام میں بڑی عمر کی عورتوں کو نئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننا بھی زینت میں داخل ہے، اس لیے معتدہ کو نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے عدت کے دوران. سوال کرتے ہیں کیا رمضان المبارک کے ہر عشرے کی الگ الگ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ جیسا کہ آج کل چھپوا کر لوگ تقسیم کرتے ہیں، تو جواباً عرض ہے کہ ہر عشرے کے لیے الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. غالباً بعض مشائق نے سہولت کے لیے یہ دعائیں تجویز کر دی ہیں، ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن ان کو حدیث کے طور پر نہ پڑھا جائے. پوچھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتلائی جائے، تو جواباً عرض ہے کہ اصل تو گناہ سے بچنے کے لیے ہمت چاہیے کہ آدمی اپنے کو عزم اور حوصلے کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرے کہ ہم بالقصد بالارادہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. ہمت مردہ مدد خدا. اور ایسے ماحول سے آدمی بچے کہ جس سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ان چیزوں سے دور رہے جن کی وجہ سے گناہ میں پڑ سکتا ہے، تو محض دعا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ تدبیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے، عزم اور ہمت بھی ضروری ہے. اور ساتھ میں ایک اہم دعا بھی یاد کر لی جائے تو انشاءاللہ مفید ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك. اے اللہ ہمیں آپ ایسی خشیت اپنی عطا فرمائیے جس کے ذریعے سے ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں وہ حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے. اس دعا کا آدمی کثرت سے اہتمام رکھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ خشیت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اور گناہ کرنے سے طبیعت کے اندر دوری پیدا ہوگی. پوچھتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہونے کا عمل بتلائیے، تو جواباً عرض ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، کلمہ طیبہ کا ورد رکھا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. الغرض زندگی میں جتنا بھی ایمان اور اعمال کی پابندی ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی حسن خاتمہ کی امید زیادہ سے زیادہ ہوگی. کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی کو اس بات کی فکر ہو جائے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو. یہ فکر ہی انشاءاللہ حسن خاتمہ کا ذریعہ بنائے گا. اس بارے میں ایک اہم دعا بھی یاد رکھنی چاہیے. یہ وہ دعا ہے جو سیدنا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن پاک میں مذکور ہے. بہت ہی شاندار اور بہترین دعا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور پھر آپ کے سبھی بھائی اور والدین سب آپ سے آ کر مل گئے, تو آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور پھر یہ دعا فرمائی, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کرنے والے, آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے ولی اور حمایتی ہیں. آپ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرمائیے. تو یہ دعا اگرچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن پاک میں نقل کی گئی, لیکن یہ پوری امت کے لیے بہترین دعا ہے. ہر مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں جو مانگا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی, ایمان ہی پر موت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.